jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na lotnisku w Bydgoszczy. Dziś mamy poznać plan naprawczy w spółce Arriva po wypadkach miejskich autobusów w Warszawie. Rosjanie mówią, że szczepionkę na koronawirusa będą mieli w sierpniu. Tragiczny wypadek na bydgoskim lotnisku. Kilkanaście minut po 10 rozbił się mały samolot. Nie żyją dwie osoby. Na pasie startowym rozbiła się awionetka i stanęła w płomieniach. W tej chwili na miejscu są jednostki straży pożarnej, zarówno państwowej, jak też i lotniskowej. Nieznane są przyczyny tego zdarzenia. W pierwszym rzędzie skupiamy się na opanowaniu sytuacji i ugaszaniu tego pożaru. Mówił młodszy brygadier Artur Kierstrzyn. Na razie nie wiadomo, kto zginął. To był lot szkoleniowy. Mamy dziś poznać plan naprawczy w spółce Arriva po wypadkach jej autobusów w stolicy. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek zapewniał, że trwają wnikliwe kontrole czasu pracy kierowców. Spotykamy się w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego z kierownictwem Arriwy. Będą nam przedstawiać środki, które podjęte zostały w celu po prostu doprowadzenia do wznowienia współpracy. 25 czerwca w wypadku miejskiego autobusu zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne. We krwi kierowcy stwierdzono amfetaminę. Kolejny wypadek wydarzył się tydzień temu na Bielanach. Ranna została pasażerka autobusu. O przygotowywaniu przez rząd nowych rozwiązań dla młodych osób poinformował rzecznik rządu. Piotr Müller przypomniał, że Zjednoczona Prawica już wprowadziła wiele propozycji dla młodych ludzi. Chociażby zerowy podatek do 26 roku życia, pomoc młodym rodzinom i widać, że tutaj brakuje być może pewnych rozwiązań komunikacyjnych, sposobu dotarcia do tych osób z informacją, ale być może również konkretnych dodatkowych jeszcze rozwiązań. Możemy mówić chociażby o programie mieszkaniowym, szykujemy nowe rozwiązania. W drugiej turze wyborów w grupie wiekowej 18-29 lat kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego poparło prawie dwa razy tyle osób, co prezydenta Andrzeja Dudę. Porażka Rafała Trzaskowskiego to efekt braku wyraźnego poparcia ze strony liderów opozycji, mówi szef łódzkiego sztabu koalicji Krzysztof Piątkowski. To smutna refleksja, że tak naprawdę nie jest w interesie reszty opozycji demokratycznej, żeby Rafał Trzaskowski wygrał te wybory. Sami politycy, lewicy, ludzie związani z Hołownią o tym mówili. To jest dramat tej sytuacji, kiedy w ostatnim momencie, kiedy jesteśmy tuż przed zwycięstwem kandydata reprezentującego całą opozycję demokratyczną, nagle padają głosy, które świadczą o pewnym kunktatorstwie, myśleniu o interesach partii politycznej, a nie interesie Polski. Zdaniem posła Piątkowskiego w takiej sytuacji będzie trudno, aby Rafał Trzaskowski stał się liderem opozycji i próbował zjednoczyć te środowiska przed kolejnymi wyborami. Rosjanie wykryli u siebie już 740 tysięcy przypadków koronawirusa. Zmarło 11 tysięcy zakażonych. W przyszłym miesiącu ma być gotowa rosyjska szczepionka. Narodowe Centrum Badawcze Epidemiologii i Mikrobiologii zapowiedziało, że w sierpniu po zakończeniu rejestracji i certyfikacji do placówek medycznych zostanie przekazana rosyjska szczepionka. Wszyscy pacjenci, którym zostanie podany preparat, będą pod obserwacją lekarzy. Gdyby stwierdzono groźne skutki uboczne, Ministerstwo Zdrowia może cofnąć licencję, poinformował szef Narodowego Centrum Badawczego Aleksandr Ginzburg. Naukowiec potwierdził w rozmowie z agencją RIA Nowości, że we wrześniu preparat będą już mogły produkować komercyjne firmy farmaceutyczne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poszukiwanego od 4 lat listami gończymi mężczyznę zatrzymała radomska policja. Chodzi o kierowanie groźnym gangiem, mówi Rafał Jerzak z komendy w Radomiu. Zmienił wygląd, zapuścił brodę. Często też zmieniał miejsce przebywania, samochody oraz zerwał kontakt z najbliższymi. Posługiwał się też fałszywymi danymi. W czasie żmudnej pracy operacyjnej kilka dni temu policjanci ustalili, że może on ukrywać się w jednej z miejscowości pod Warszawą. Natychmiast pojechali na teren powiatu wołomińskiego, gdzie mężczyzna został zatrzymany. 34-latek nie krył zaskoczenia, gdy na jego rękach zatrzasnęły się policyjne kajdanki. Mężczyzna trafił do aresztu w Warszawie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na koniec zdecydowanie sympatyczny. Mniejsze informacje ze stolicy. W tutejszym ogrodzie zoologicznym prawdziwy baby boom. Od początku roku przyszło na świat blisko 250 maluchów, 50 gatunków zwierząt, mówi Agata Borucka, kierownik działu dydaktycznego. Mamy oryksy szablorogie, gatunek antylopy, która nie występuje już w stanie dzikim. Są jelenie siki, gatunek, który na wolności nie występuje. Mamy i lemury kata, lemury warii, ke, takiego niesamowitego ptaka z Nowej Zelandii, irbis, czyli pantera śnieżna, boa kubańskiej, koniki morskie, emu, kangury rude.

Dzień dobry, z Myśliwieckiej 357, a konkretnie za naszego ogródka witamy Magdę, tak naprawdę Bowska, pod tym pseudonimem od lat się kryjesz. Powiedz, ta sytuacja, która jest teraz, troszeczkę ograniczenie koncertów, chociaż one powracają, jak ona zmieniła i wywróciła twoje życie artystyczne? Bo mówisz, że tak naprawdę nie próżnujesz. Dzień dobry. Miło mi cię tutaj widzieć i słyszeć. Na żywo jednak, bo to jest wspaniałe, że tutaj sobie siedzimy. Że nie telefonicznie. Między nami dystans, ale nie telefonem, właśnie. Jak ta sytuacja wpłynęła na moje życie? Wpłynęła znacznie, no bo premiera mojej płyty odbyła się w pandemii, to takiej ścisłej pandemii w kwietniu. Natomiast może właśnie przez to, że zdecydowałam się tą premierę zrobić, to bardzo dużo się działo wokół właśnie samego albumu, bardzo wiele rozmów przeprowadziłam o tej płycie, wiele filmów i live'ów nagrałam na wszystkich mediach społecznościowych, które są mi dostępne, czyli na Facebooku i Instagramie. Wzięłam udział w różnych takich właśnie internetowych festiwalach i koncertach. Ale powiedz, czy czas pandemii, który tak naprawdę jest czasem dla wielu, w szczególności kiedy trwa bardzo ścisła kwarantanna, czasem wyciszenia, skupienia, pomógł, masz wrażenie, twoim fanom, twoim odbiorcom w tym, żeby płytę lepiej poznać, wsłuchać się? Jaki masz oddźwięk ze strony właśnie odbiorców? Myślę, że moi tacy najwierniejsi fani mieli być może trochę więcej przestrzeni, żeby rzeczywiście z tą muzyką sobie poobcować. Trochę ludzi też miałam takie poczucie, że ta muzyka była dla nich pewnego rodzaju jakimś takim pocieszeniem w tym trudnym czasie, bo umówmy się, dla wielu z nas ten czas nie był łatwy, bo każdy z nas musiał się uporać z jakimś takim lękiem na swój własny sposób. Natomiast z drugiej strony no nie mogłam wyjść do realu, że tak powiem, do ludzi, żeby spotkać się, żeby zagrać koncert premierowy i było to dla mnie trudne i musiałam sama się też z tym pogodzić i uporać, bo plany oczywiście były szerokie i właśnie na to chciałam postawić, na takie spotkanie z ludźmi, bo wydaje mi się, że właśnie w świecie internetu to jest szczególnie cenne, że można się spotkać face to face, mówiąc po angielsku. Przed chwilą usłyszeliśmy nagranie Między nami. Tak naprawdę wydaje mi się, że ono nabrało zupełnie innego wymiaru dzięki właśnie czasowi, którym się ukazało na płycie, bo zostało stworzone jeszcze zupełnie wcześniej. Rzeczywiście. W ogóle bardzo wiele z tych piosenek porusza taki aspekt oczywiście relacji, ale też wolności w tej relacji, czy wolności bycia z samym ze sobą. Wolności w ogóle w szerokim kontekście, więc a ponieważ nasza wolność była ograniczona, no to ten album stał się w jakiś sposób aktualny i to zupełnie niespodziewanie. A Między nami chyba w szczególności, zwłaszcza, że też singiel ten ukazał się w momencie premiery albumu, właściwie tam chwilę wcześniej i sam teledysk, takie lyric video powstało właśnie na kwarantannie. Tak, zostało stworzone z pieleszy domowych, tudzież ze studia. Za chwilę pojawi się nagranie Sorento. No i powiedz, tęsknisz już za tym, żeby wsiąść w samochód i udać się na południe Europy? Bo normalnie to tak naprawdę ciężko by cię było w wakacje spotkać. Twoje media społecznościowe są zalane zdjęciami z podróży. Już tęsknisz, wybierasz się? Bardzo tęsknię. Podróże do Włoch właściwie są już możliwe, ale jakoś moje plany z racji różnych zawirowań powędrowały w taką stronę, że wybieram się nad polskie morze. Zresztą jeżdżę na nie co roku i szczerze mówiąc odliczam już dni, bo wybieram się w niedzielę i zamierzam tam zostać na miesiąc, choć w międzyczasie zagram także 3 koncerty, co jest ogromnym świętem, ponieważ to są jedyne 3 koncerty, które będę grać takie na żywo z publicznością. Już się nie mogę doczekać. Gramy 24 czerwca w Darłowie, 25 na Braswood Festival LUC i Rebel Babel i jestem tam jako gość z Rebel Babel, a kolejnego dnia gram w Iławie koncert też swój, więc no naprawdę prawdziwy weekend świętowania mi się szykuje, a potem już będę sobie odpoczywać i ładować baterie, bo bardzo tego potrzebuję. Za chwilę porozmawiamy o innych planach i innych projektach, które zrealizowałaś, ale teraz Sorento. Jadę do ciebie, Sorento, by nad przepaścią z widokiem razem spoglądać w niebo z wulkanem na horyzoncie. Stąd popłyniemy na Capri z rzucimy ciężar do morza. Będziemy pili prosecco, znów się namiętnie całować. Między twoimi opuszkami palców a moim ciałem może zdarzyć się tak wiele. Odbieram fale pozytywnych zjawisk. W bliskości z tobą chcę wyznaczyć nowe cele. Usta pełne nowych słów, w twoich oczach odbija się znów poranek, gdy mówiłeś mi: tylko z tobą, tylko z tobą chcę być. Jadę do ciebie z Orento, by nad przepaścią z widokiem razem spoglądać w niebo. Z wulkanem na horyzoncie stąd popłyniemy na Capri, zrzucimy ciężar do morza. Będziemy pili prosecco, znów się namiętnie całować. Na moim ciele pozostały szkice, po ufałości naszej zapisane ślady. Będziemy do nich wracać, kiedy zgaśnie światło. Tworzymy razem scalające się układy. Skalisty brzeg niestraszny nam, szliśmy ostrą krawędzią nieraz. Osłonisz mnie przed burzą gestem, dobrze mi z tobą tak trwać. Sorrento to nagranie, którzy złośliwi twierdzą, że jest jak zdjęcie z wakacji tych, którzy pojechali gdzieś tam w ciepłe kraje, a inni siedzą w domu albo w pracy i muszą oglądać takie obrazki. Powiedzieliśmy, że tęsknisz za Włochami. To nagranie dla ciebie specjalne i w ogóle cała płyta miała być takim pokłonem w stronę tamtych krain? Właściwie nie. Tak naprawdę ten tytuł płyt gdzieś stworzyłam na końcu, bo tak najczęściej się dzieje. Samą piosenkę Sorrento z kolei napisałam w pewnej tęsknocie za właśnie taką beztroską lata, a napisałam ją oczywiście naszą szarą polską zimą. Chciałam, to chyba jest najbardziej beztroska też piosenka całej tej płyty. No i nadaliśmy z Janem Smoczyńskim jej taki właśnie charakter również muzycznie włoski, nawiązując do takiej trochę włoskiej piosenki poprzez pewne elementy muzyczne w niej zawarte, trochę z przymrużeniem oka. Troszkę tam jest uśmiech do tego delikatnego kiczu obecnego we włoskiej kulturze, bez którego nie ma. Otóż to, zwłaszcza właśnie w muzyce jest on obecny, bo no ale rzeczywiście mam jakąś taką wielką miłość do tej kultury, do urody tego kraju i do otwartości ludzi, którzy tam mieszkają i piękna, które jest wokół. Ostatnio zrealizowaliście naprawdę niezwykły pomysł muzyczny, pewnego rodzaju performance, który był pokazywany na żywo w internecie ze względu na właśnie te, a nie inne okoliczności, o których mówiliśmy. Opowiedz o nim, jak to ciężko była do realizacji produkcja, bo wiem, że przygotowaliście się długo, ponad miesiąc. Tak, to trwało około półtora miesiąca i to tak naprawdę jest bardzo ekspresowy czas. Ja napisałam taki projekt w związku z dofinansowaniami Kultura w sieci z Narodowego Centrum Kultury i udało mi się uzyskać to dofinansowanie. Pierwszy raz w moim życiu i bardzo się cieszę, bo w ten sposób mogłam przede wszystkim dać pracę naprawdę wielu ludziom, bo pracowało przy tym projekcie około 40 osób i zrealizować swoje artystyczne marzenie, czyli połączyć taniec i muzykę na scenie w ramach koncertu. No bo muzyka była czymś, co było najistotniejsze w tym projekcie. Jednak to był koncert grany na żywo. Byli tam moi muzycy, moi chłopcy z zespołu, Jan Smoczyński, Paweł Dobrowolski, ale oprócz tego była stworzona choreografia, którą ćwiczyłyśmy codziennie przez 5 godzin od wtorku do piątku, spotykając się, a zanim weszłyśmy i tańczyłyśmy i robiłyśmy próby, to jeszcze przez 2 tygodnie pracowałyśmy z Agą Konopką, choreografką, nad takim konceptem tego, ponieważ te choreografie były bardzo, bardzo silnie związane z muzyką, miały takie bardzo płynne przejścia jedno w drugie i to wszystko trzeba było spektakl. Razem... Tak, to po prostu jest spektakl i planuje się to jak spektakl, dlatego półtora miesiąca to nie jest dużo, zwłaszcza, że nie ćwiczyliśmy na deskach jakby tej sceny, na której ostatecznie to też było wykonywane, a były to deski Teatru Syrena w Warszawie, gdzie już nie pierwszy raz miałam okazję śpiewać, więc cieszyłam się, że mogę wrócić, ale już właśnie w tej bardziej teatralnej odsłonie. Kto nie zobaczył na żywo, wiem, że będzie mógł do tego powrócić. Szykujesz nową wersję, ulepszoną, zmontowaną tak, że będzie wszystko widać i słychać jeszcze lepiej. Tak jest. Wersja live była bardziej podstawową wersją, natomiast rzeczywiście szykujemy ten materiał w odcinkach, który będziemy udostępniać przez najbliższe 2 miesiące właściwie. No, do końca sierpnia, a potem pewnie jeszcze we wrześniu, bo nie wyrobimy się z tym wszystkim do końca sierpnia. Także będzie to materiał zmontowany, ponieważ my to wszystko nagrywaliśmy 2 razy. Live rzeczywiście był live'em, bo mogłam wtedy mieć interakcję z widzem, tak jak to pozwala na to Facebook, to jest wspaniałe. Chociaż tyle możemy chwilę porozmawiać, czytając. Natomiast te fragmenty nagrywane bardzo dynamicznie, myślę, że będą stanowiły naprawdę ciekawą propozycję dla moich fanów, a może dla także tych, którzy jeszcze mojej twórczości nie znają, bo zobaczą, jak to jest grane na żywo i jak to jest tańczone na żywo. Warto się przekonać, ja oglądałem i to naprawdę robi ogromne wrażenie. Magda, czyli Bowska, była z nami w ogródku, była naszym gościem w ogródku na Myśliwieckiej 357. Ostatnie nagranie jest zatytułowane Wujek G i to też jest taki pokłon ku temu, co robiliśmy w ostatnich miesiącach aż za często. Oj tak, rzeczywiście dużo tego wujka Google było z nami. Całe szczęście, że mamy to połączenie między sobą, ale też każdy z nas, myślę, odczuł, że czasem też przesyt tym medium jest trudny i trzeba jakoś od tego odpoczywać. Trochę o takiej właśnie niełatwej relacji z tym wujkiem Google jest ta piosenka. Dziękujemy Ci pięknie za wizytę i gramy. Bardzo dziękuję. Nie wiem czemu.

True Faith i New Order. Na pytanie obecnego tutaj Marcina Cichońskiego, czy widziałam teledysk do tej piosenki, odpowiedziałam owszem, nie, więc szybko przed chwilą nadrobiłam. Ponoć panowie mieli duży budżet na ten teledysk. I potrafili go wykorzystać. Natomiast na mnie największe wrażenie zrobiła choreografia, w szczególności taki imponujący wymach nogą w kierunku nieba. Gratuluję. Pan Paweł pyta, czy listę nagrań z audycji znajdzie gdziekolwiek w internecie. Tak jest, po każdej audycji trafia ona do mediów społecznościowych. Zapraszam. Natomiast pani Agnieszka mówi, że zamiast audiobooka łączy się z muzyką i japońską literaturą i pozdrawia spod litewskiej granicy i mi tak od razu się przypominają te nazwy w tamtym miejscu. Jednorajście, Półkoty i inne piękne miejsca nad jeziorem, na przykład Gaładuś. Znasz te rejony? Znam, ale chyba nie dokładnie te miejsca, o których mówiłeś. Troszeczkę inne miejsca znam. A teraz będzie nagranie, które zrobiło po raz kolejny ogromną karierę, dlatego że pojawiło się w bardzo ważnym filmie. 1968 rok ze formacji Cream, nagranie White Room, ożywione w ścieżce dźwiękowej do filmu Joker. A teraz Champagne Supernova? Tak jest. Oasis? Oasis. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. Up the dawn and ask her why. A dream, she never dies. Wipe that tear away now from your eye. Slowly walking down the hall, faster than a To jest fascynujące, że brytyjscy dziennikarze muzyczni, mając taką wielką tradycję The Beatles, The Rolling Stones, zawsze gdzieś w topie wszechczasów na jednym z pierwszych trzech miejsc wrzucą Oasis, ale być może dla nich to jest jedno z najistotniejszych zjawisk muzycznych w historii. No, ja się nie dziwię, że akurat ta grupa jest w top 3. A teraz też na pewno jakiś top, tak myślę. Klasyk, jeżeli chodzi o muzykę pop, zdecydowany klasyk. Love.